امام ابو حنیفه رحمه الله وای که در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه حدیث راغلی وی په هغه عمل کوم، او کبا د صحابه کرام او اقوال و په هغو کې اختیاروم، او کدا تابعین او اقوال و د هغو سره اختلاف کوم. د دې مقصد داسو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب د قران او سنت تابع دی، او د صحابه کرامو په آراو کې مقارنه او موازنه سره کوي، او د هغو څخه هغه اختیاروي چې عقل د هغو د قبلولو تقاضا کوي. مگر د تابعینو په متعلق امام صاحب خپل ځان ته دا حق ورکوي چې د خپل اجتهاد سره موافق د هغو سره موافقت وکړي یا مخالفت، ځکه دی رحمه الله د دوی مثل دی، دی هم د هغو پر قسم د رأی او اجتهاد خاوند دی. مقصد دا چې امام صاحب وای زه په کتاب الله، سنت رسول الله، او د صحابه کرامو د اقوالو په عملي کولو ملتزم یم، او تر دغه وروسته بیا زه اختیار لرم. هغه نور هم علما وه، اجتهاد یې کاوه، زه هم د یو مسئلې د حکم دپاره اجتهاد کوم. کم وخت چې ځینو کسانو د حسد په خاطر امام صاحب په ډېر قیاس سره متهماوه او ویل به چې امام ابو حنیفه رحمه الله په خپله رایه او قیاس سره احکام را باسي، د وخت خلیفه ابو جعفر المنصور و امام صاحب ته د معلوماتو په خاطر یو رساله ور ولېږل چې په هغه کې لیکلي وه: بلغني انك تقدم القياس على الحديث، يعني ما تخبر راغلي دي چې ته د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر حديث اجتهاد د مخه کوي. امام اعظم رحمه الله دهغه په جواب کې خط ور ولېږي چې په هغه کې لیکلي وه: ليس الامر كما بلغك يا امير المؤمنين، انما اعمل اولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وليس بين الله وبين خلقه قرابة. يعني خبر داس ندلك تاتشد رسيد اليد يا أمير المؤمنين، بل كذا أولا فكتاب الله سر عملكم، أو بيا فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر، او بیا په هغو احکامو سره چې دغه څلورو خلفاء الراشدینو صادر کړي دي. کمې د خلفاء الراشدینو په پتواو کې شی نه کوي پیدا، بیا نو د نورو پاتې صحابه کرامو په پتوا سره فتوا ورکوم، او پس له دغه په اختلافي مسأله کې قیاس کوم. یعنی پس له صحابه کرامو څخه بل داسې څوک نشته چې ما دې د خپلې رایې تابع او ملازم وګرځي. دا د امام اعظم رحمه الله د احکامو در استلو منهج او طریقه و: اولا کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بیا د خلفاء الراشدین فتواوی، بیا د صحابه کرام قولونه، او کبه صحابه کرام په یو فتوا کې مختلف و، د هغو د جملې څخه د یو قول اختیار و، خو د هغو د فتوا څخه مخالف حکم نکاوه. دا سه فتوای نه صادرول چې د صحابه کرامو د اقوال څخه دی خارجه او د باندې، او بیا یې په اجماع سره حکم کاوه. یعنی که په یو زمانه کې علما کرام پرې و حکم او قول سره متفق سو، امام صاحب علیه الرحمه هم د هغه قول ملتزم و. پس له دغو منابعو او مصادر څخه قیاس، استحسان او عرف استعمالاوه. دا د امام صاحب د پاره د حکم د رائستلو طریقه و. حتی د امام مالک رحمه الله طریقه هم دغه او یا و دغه ته ورنږدې و. د امام مالک رحمه الله د پاره د حکم د رائستلو مصدرونه هم کتاب الله، سنت رسول الله، د اصحاب کرامو اقوال او اجماع دي. مگر امام مالک رحمه الله تر قیاس، استحسان او مصالح عامه د مدینه منوره د اهل عمل او عادت د مخه کوي، او امام شافعي رحمه الله دهغه د مذهب مصادر هم کتاب الله، سنت رسول الله، بیا اجماع او تر هغه وروسته د صحابي قول، په دې شرط چې دغه قول سره به نور اصحاب کرام نه وي مخالف. که اصحاب کرام په یو مسأله کې سره مختلف و، دلته نو د قیاس مرحله شروع کیږي. نو د دې څخه دا معلومه سوه چې د مذاهب ټول امامان یا د ټولو مذاهب او امامان پر عین اصول او طریقه روان دي. ځینو خلقو پر امام ابو حنیفه رحمه الله بدګماني کړې ده او وایي چې امام صاحب په حدیث شریف سره عمل پرې ایښی دي، بلکې د حکم د را ایستلو دپاره رایه استعمالول. خو موږ وینو چې امام علیه الرحمه دغسې مزاعم غلط او بې اساسه بللي دي او د هغو رد یې ویلی دي. یو ځای وایي خلقو لره تعجب دي، دوی وایي زه په رایه سره فتوا کوم، حال دا چې زه بېله نسه په بل شي فتوا نه کوم. واورئ د امام صاحب و قول ته غوږ ونیسئ. دی رحمه الله وایي كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص وأن نحتاج بعد النص إلى قياس، إنما إنا نأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه، فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى. مگر ککم وخت امام صاحب په قیاس استحسان یا عرف سره فتوا کړی وي، دا د دې دلیل نسی کېدلی چې څوک ووایي ابو حنیفه قیاس تر حدیث د مخه کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په متواترو مشهورو او احادو احادیثو اخذ کوي، که کم وخت په هغه حدیث اخذ نه وي کړی چې یو شخص یې روایتوي، دی رحمه الله وایي زه پر حدیث کم طعن نه وینم. مگر امام صاحب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه د دغه حدیث په ثبوت کې طعن وایي او په تاکید سره وایي چې زما طعن په دغه سړي یا د حدیث په ثبوت کې دی. دا د هغه شی رفع نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه راغلی دی. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې العالم والمتعلم ورته ویل کیږي وایي زما رد پر هر هغه سړي دی چې مخالف د قران د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه روایت کوي. دا رد می نه پر نبی صلی الله علیه و آله و سلم دی او نه دا چې د هغه تکذیب دی، بلکې دا رد پر هغه چا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه په باطل سره روایت کوي. تهمت پر ددی نه پر نبی صلی الله علیه و آله و سلم او هر هغه شی چې د رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه فرمایلی دی، کموج اوریدلی دی یا مونبی اوریدلی، هغه مو پر سر او سترګو قبول دی، موږ پر هغه ایمان راوړی دی او دا شاهدی ادا کوو چې هغه دغه سدی لکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې فرمایلی دی. او دغه رنګ پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا شاهدی ادا کوم چې دی د هغه شی امر نه کوي چې الله جل جلاله د هغه منع کړی ده، او نه هغه شی منع کوي چې الله عز وجل امر کړی دی. او دا شاهدی ادا کوو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ټول امور کې د الله عز وجل سره موافق دی، نه د ځان شی را تراوړی دی او نه پر الله عز وجل بې له هغو څخه چې الله عز وجل فرمایلی دی بل خبره کړی ده. نو ذکر الله عز وجل فرمای من يطيع الرسول فقد اطاع الله، يعني هر هغه څوک چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حکم ومني اطاعت وکي نو په تحقیق هغه د الله عز وجل اطاعت وکي. تر امام ابو حنیفه رحمه الله ورسته د شاګردانو هم په تاکید سره دغه تهمت لري کړی او نفي کړی دی، او دا یې تایید کړی ده چې امام صاحب تر هر څه د مخه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کاوه، او د امام اعظم رحمه الله خضوع او سر کښته کېدی تر هر شي د مخه و کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تایید کړی دی. دا امام زفر رحمه الله دی چې وایي تاسو د مخالفینو و خبرو ته مګوري، ځکه ابو حنیفه او زموج اصحابو په هیڅ مسأله کې بیل کتاب او سنت او صحیح قول وسخه بل څه نه دیویل. او بیا یې پر هغه قیاس کاوه که امام ابو حنیفه رحمه الله د احادیثو څخه هغه شیان را باسي چې بیل د رحمه الله بل چا نه دی را ایستلی، دا ابتداع او اختراع نه ده، بلکې دا فهم تأويل او استنباط دي. نو ذکر امام ابو یوسف رحمه الله وای ما داسې هیڅوک ندی لیدلی چې د حدیث په تفسیر کې او په هغه مواضعو کې چې په هغه کې فقه هستا تر امام ابو حنیفه رحمه الله دی زیات پوهیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله په علم حدیث کې د لویو مجتهدینو څخه وو. د خپل مذهب اعتماد پر احادیث او د هغو پر تعویل وو. امام ابو حنیفه رحمه الله به یو وخت یو حدیث پریښاوه ځکه د رحمه الله به د هغه په بدل کې تر هغه قوي او صحیح حدیث درلود او د یو متروک او یا داسې چا چې د حدیث په وضع سره به متهم و اخذ نه کاوه او ګای وخت د حدیث لفظ په داسې تفسیر سره تفسیروي چې بل څوک یې بل قسم تفسیر کوي. لکه دغه حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي البیعان بالخيار ما لم يتفرقا. ذن فقها ده تفرق معنا ده مجلس فتفرق سركوي. مگر امام ابو حنيفة رحمه الله ده تفرق تفسير ده قول فتفرق سركوي. ده رحمه الله واي بيع بإيجاب او قبول سر پاي ترسيجي كسهم بايع او مشتري پا مجلس كي نوي سر جلاسي. امام ابو حنيفة رحمه الله سر ده نبوغة تيز فكرة دقت او فهم د شهرت علم او لوړ مقام سره سره متواضع په خپل رایه فخر او غرور نکاوه او نه خلق د هغه پر عملي کولو مجبوروي. د خپل فکر او اجتهاد متعصب ندي. واوري چې دی رحمه الله توای امام صاحب د خپل پتواو په متعلق وای قولنا هذا رأي وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا. يعني زموج داغ قول رأي أو نظر دي أو دا زموج ترسليني ورسته هغا بهترين شي دي چموج ورورسي دلو كچا زموج تر قول شخبر پيدا کره هغا ترموج وحق تنزده دي. دا إمام أبو حنيفة رحمه الله تر هرس دمخه وحق ترسي دل مقصد و داغ حق چې د هر طرفه وي. دی رحمه الله د مجادلې او ځان ښکاره کولو شوق نه درلود. د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب د تقدیر او شوالی په باره کې ډېر علمای کرام وایي چې هغه ټوله نه وي او په خپل شکل کې بی مثاله و. د ده د مذهب په مثل سره بل مذهب نه وي تیر سوی خو حقیقت هم داد. کم وخت امام ابو حنیفه رحمه الله د علم ولور مقام ته ورسېدی ویل د چې د عراق فقه په نشأت کې ده هغه یې سره وپیول او زیاتوب یې پکښې وکړ. که ده رحمه الله د خپلو استادانو څخه په ډېره اندازه استفاده کړې او فایده اخیستې ده خو په خپل علم اجتهاد عقل او رایه سره د امت مسلمه د فایدې دپاره پر فقه نور زیاتوب هم وکړ. امام ابو حنیفه رحمه الله په علم کې خپل شخصیت مستقل او ثابت کړ. د ده رحمه الله کوششونه و امتیاز ته ورسېدل او بې له شکه په فقه کې د اجتهاد او امامت و درجې ته ورسېدل. او دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب و داسې درجې ته ورسېدی چې د ټولو خلقو نظر یې و ځان ته ورواړاوه ذکر دی رحمه الله د ټولنې او ژوند سره مرتبط او موصول و. څرنګه چې امام صاحب په خپل ژوند کې په تجارت مشغوله و نو امام صاحب ته په ژوند او معاملاتو کې ډېره پراخه تجربه ورکړه او پر دغه سربیره امام ابو حنیفه رحمه الله و څېړنې محاورې بحث او مناظرې ته فطري میل درلود. او په عربي کې متل دی وای الحقیقه بنت البحث، یعنی د بحث او څېړنې څخه حقیقت راوځي. او په بله مقوله کې وایي ذهب الرأي لا يصفو إلا بعرضه على نار المراجعة بين الباحثين والمفكرين. يعني د فکر ذر تر هغو نه ثابېږي تر څو چې د بحث کوونکو او مفکرینو په مابین کې د مراجعې پر اور عرض نسي. يعني تر څو چې پر یوه مسأله د پوهانو او هوشارانو په مابین کې بحث ونسي هغه مسأله و حق او حقیقت ته نه رسیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل فقه او مذهب کې پر هغو مسائلو کفایت نه دی کړی چې پیښې سوي وې یا په هغه وخت کې پیښې دي، بلکې د هغو مسئلو تر څنګ په تقدیری او پر ذی فقه هم مشغول وو چې دا د هغو مسائلو فقه و چې تر اوسه نه وي پیښې سوي، مګر عقل د هغو د پیښېدو تصور کاوه او یا انسان په مستقبل او راتلونکي ژوند کې د هغو د واقع کېدو ګمان کاوه. امام صاحب ډېر ځله خیالي او فرضي مسائل فرضول، د وقایعو او حوادثو تصور یې کاوه او د هغو د پاره یې احکام را ایستل، او خپل دغه کار یې په دې قول سره شایسته کاوه چې ویل به: انا نستعد للبلاء قبل نزوله فاذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. يعني مج د یو واقعیت تر پیښېدو د مخه آمادگی ورته نیسو، کبیا چیرې هغه واقع پیښ شي مشتبه وهغه ته د داخلېدو او وتلو لار را معلومه وي. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د ضعیف غریب او فقیر مراعات سوی دي. مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله په ګیڼه او زیور کې زکات لازم بولی چې د دې څخه د فقیرانو د پاره وسعت او پراخي جوړیږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که پر یو چا دونه پور باندې وو چې د ده ټول مال په پور کې تلی، زکات نه دی پر لازم، چې بې له شکه په دغه پتوا کې پر پوره وړي رفق او سهولت دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د بشریت د حرمت او حریت مراعت سوی دی، نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د بالغ او عاقل ښځې دپاره د ولي ولایت داسې قوت نه بولي چې دا دې د هغه خپلې خوښې د سړي سره واده ونه کړي، ځکه دا حق لري چې په خپله د خپل زواج عقد وتړي، او هغه هم صحیح دی. او وایي که یو سړي خپله بالغه یا عاقله لور و یو چاته په نکاح ورکړه او هغې نه کړه قبوله او ناخوښه وه، دغه نکاح نه صحیح کېږي. دغسې نورو ډیرو مسائلو امام ابو حنیفه رحمه الله د دې مستحق وګرځاوه چې د امام اهل الرأی لقب ورکول سي. او دا عجبه خبره نه ده، امام ابو حنیفه رحمه الله د ډېر لوی اجتهاد خاوند وو، او په هغو مسائلو کې په قیاس سره عمل کاوه چې په هغو کې به نص نو موجود. امام ابو حنیفه رحمه الله د احادیثو څخه د احکامو د را ایستلو ډېر عجب او ځلانده قدرت درلود، او د احادیثو وژورو معناو ته په خپل تیز فهم سره ورغوټه کېدی چې داسې مقاصد ځینې راټول کړي چې و امت مسلمه ته نفع رسوي او ضرورت ورته لري، او په عین حال کې د احادیثو د نص سره معارض هم نه. او اوس به د هغه کتابو او تالیفاتو بیان درته وکړو چې امام ابو حنیفه رحمه الله و امت مسلمه ته پرې ایښی دي. علاوه پر دې چې امام ابو حنیفه رحمه الله په احادیثو کې یو کتاب لري چې د مسند په نامه یادیږي. ورون امام ابو حنیفه رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث په یو کتاب کې سره جمع کړ، او د هغه کتاب نوم یې مسند کښېښاوه، چې دغه کار امام شافعی رحمه الله او امام احمد رحمه الله هم کړی دي، او امام مالک رحمه الله هم د موطأ په نامه سره د احادیثو کتاب لري، چې ټول څلور امامان د کتاب په شکل د احادیثو د جمع کولو منهج او طریقه لري. حافظ امام ابن حجر عسقلانی د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسند په باره کې وایي چې دغه مسند هغه دی چې امام محمد ابن حسن الشیبانی د امام صاحب شاگرد روایت کړي، او د آثار په نامه یې بللی دي، چې د امام ابن حجر رحمه الله د قول مقصد داسو چې دغه د آثار په نامه کتاب د محمد ابن الحسن نه دی، بلکې په حقیقت کې دا هغه کتاب دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله روایت کړي دي او امام محمد لیکلی دي. خو دغه خبره داسې مسأله ده چې د علماو و تحقیق ته ضرورت لري، مګر زموږ مقصد دا دی چې تاسې د حدیث او فقه په مسائلو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله و اهتماماتو او کوششو ته وګورئ، چې دا بسیط او آسانه کار نه دی، بلکې هر هغه کتابونه چې د امام صاحب شاګردانو طالب کړي دي، خاصتا د امام ابو یوسف او امام محمد الشیبانی طالبات، هغه په حقیقت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تالیفات دي. ځکه د امام صاحب طریقه داسې وه چې د رحمه الله به ورته ویل او هغو به لیکل، او بیا به پخپله امام صاحب هغه کتابونه او په هغو کې لیکل شوي مضامین تر نظر ایستل. نو دغه کتابونه که څه هم د بل چا په نامه یادیږي، خو په حقیقت کې هغه د امام صاحب کتابونه دي. لکه هغه کتابونه چې د سیر الصغیر یا سیر الکبیر په نامه یادیږي، پر دغه کتابو لیکل شوي دي چې د محمد ابن الحسن طالب، خو په حقیقت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله املا ده. او بل هغه کتاب چې د مبسوط په نامه یادیږي چې دا هم د محمد ابن الحسن لیکنه ده، خو په هغه کې هغه مسائل لیکل شوي دي چې په هغه سره امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا کړې ده. نور هم داسې کتابونه سته چې لیکونکی یې بل څوک وي، خو املا یا فتوا د امام اعظم رحمه الله وي. نو امام صاحب یوازې دا نه چې امام او مجتهد دي، بلکې د لویو او عظیمو تالیفاتو او مؤلفاتو خاوند هم دي چې ځینې یې په مستقیم ډول سره تالیف کړي دي، او ځینې نور یې د املا او مراجعې په ډول په غیر مستقیم شکل تالیف کړي دي. نو که اوس تاسې د امام صاحب پر تالیفاتو هغه د ده د عبادت او تدریس مشغولتیا ور اضافه کړي، او بیا هم د ده رحمه الله مناقشات، تجارت، علم حدیث ور اضافه کړي، نو موږ او تاسې ته به دا را معلومه سي چې زموږ خبرې د داسې شخص په باره کې دي چې غیر عادي امتیازات لري، او یو خاص فرق چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او نور لویو علماو او امامانو په مابین کې موجود دي، هغه فرق دا دی چې امام اعظم رحمه الله داسې نجیب شاګردان و ټولنې ته ورکړه چې هغو د ده رحمه الله څخه علم حاصل کړي، او بیا یې دغه علم و نورو خلقو ته ورنقل کړي او د خلقو په مابین کې نشر کړي. د امام صاحب شاګردانو د ده علم و ورستنیو خلقو ته ورساوه، او هغو بیا و ورستنیو خلقو ته، حتی دغسې لاس پر لاس تر نن ورځې پورې رانقل سو. نو په همدې سبب دا حنفي مدرسه همیشه او تل تر تله پاته سوه. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپلو شاګردانو خاص اهتمام کاوه، او دا یې ورښوول چې د علم د حاصلولو دپاره باید خاص کوشش وسي. د علم زده کړه باید د کسب او رزق تر حاصلولو مهمه وبلل سي. دی رحمه الله وایي انسان باید خامخا اول د علم په زده کولو مشغول سي، په رزق کې باید په ډېر لږ سره قناعت وکړي. د علم تر حاصلولو وروسته علم وده ته د ښه ژوند کولو اسباب اماده کوي. ځینې خلق دا کوشش کوي چې د خپلو اولادو دپاره یو ښه کور جوړ کړي، یا د ځان دپاره ښه ښایسته موټر رانیسي، یا لوی تجارت ولري. دغه خواهشات د خپل اولاد تر تعلیم او زده کړې د مخه کوي. مګر یا ذکي او هوښیار سړی هغه دی چې اولا د خپلو اولادو پر تعلیم پیسې مصرف کړي، ځکه تعلیم هغه شی دی چې ودوی ته د ښه ژوند کولو اسباب ور مهیا کوي، د عزت او احترام و درجې ته رسوي. نو د علم حاصلول د رزق تر حاصلولو د مخه کوي، ځکه علم د دنیا او آخرت شی او شادي درکوي. حتی امام صاحب د علم حاصلول تر واده کولو دمخه کوي، او وای تر هغو واده مه کوه تر څو چې ته پوه سې چې د خپلې زوجې ټول حوائج او ضروریات ورپوره کولای سې. دا د امام صاحب قول دی چې وایي واطلب العلم اولا ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج، فانك اذا اشتغلت عن طلب العلم في وقت تعلم عجزت عن طلب العلم. يعني اول تر هر څه د مخه د علم طلب وکړه، علم زده کړه، او بیا حلال مال یو ځای کړه، او بیا واده وکړه. کچیرې د تعلیم په وخت کې د علم د زده کولو څخه مشغول سوې، نو د علم د زده کولو څخه عاجز سوې. یعنی که په کوچنیوالي په کسب او کار اخته سولې، په لویوالي علم نسې زده کولای. امام صاحب د خپلې هغه مدرسې چې ده انشا کړې او جوړه کړې وه ډېر اهتمام کاوه، او د خپلو شاګردانو په تربیه کې ډېر کوشش کاوه. ښه ادب او عظیم اخلاق یې ورښوول، دوی ته د تعامل راکړې ورکړې ژوند کولو طریقې ورښوولې چې د علماو، پاچاهانو او عامو خلقو سره باید څنګه ژوند وکړي. د خپلو شاګردانو دپاره یې د ادب مدرسه هم جوړه کړې وه، او نصیحتونه یې ورته کول. د خپلو شاګردانو څخه وایې ورته وایي واذكر الموت واستغفر لأساتذتك ومن أخذت عنهم العلم وداوم على تلاوة القرآن وأكثر من زيارة القبور وأكثر من زيارة المشايخ وأكثر من زيارة الأماكن المباركة يعني مردر فيادوه خبلو أستاذانو أو هو كسانو تجتا علم ديني حاصل كريدي طلب دا مغفرت كوا دعاوي ورتكوا أو هميشا دا قرآن كريم تلاوت كوا وقبرو أو هدروت ديرزا أو دا شو خلقو ملاقات دير كوا ومبارك زايو لك مكام كرم مدينة منورة دا مبارك زايو لك مكام كرم أو مدينة منورة دير زيارت كوا إمام صاحب داور شيي چه علم باید دا زرد دا نرمي سر ملگري سي زكا دا غذكر سوي طول حاغ عبادتون دي چه زرد نرموي دا قرآن كريم تلاوت دا قبرول دل دا مشايخ سر ناس دا او حرمين تتاق دا طول دا زرد نرمي او صفائي راولي او بيا إمام صاحب خبول شاگردان تدا همور شوي چه دا عام و خلق سر باید سنگ گزاره سي نور توايد بازارو تا دير موزي او د عام خلق سره پر لار مدي خاصه چې دغه عام خلق سپنجري او ترتاسي مشران دا ول ذکر کدی دوی تر شاکړه ذکر کدی دوی تر شاکړه دا ستا د پاره عیب ذکر هغه څوک دي تر شاکي چې ترتا مشر دي او کدی د مخه کی دا څوک دي د مخه کی چې ترتا په علم کې کم دي او بیا ورته وای د ډيري خندا څخه لري اوس ذکر خندا زړه وجنی او هغه څوک چې ترشانه ری در پسې وی جواب مور کوه ذکر ترشانه ری وهل د چارپایانو کار امام صاحب وخپل شاګردانو ته دا هم ورشول او بیانول چې تر واده کولو د مخه ښه فکر وکړي په شذو کې د شی شذ سره نکاح کوي او خپل شاګردانو ته د علما او اخلاق ورشول ورته وای د بخل تمعي او درواغ څخه ځانونه وساتي او د الله عز وجل په تقوای امر کول ويوته د شاګردانو وای د خلق په مابین کې یعنی په مجلسو کې الله عز وجل ډیر یادوه چې خلق دغه خوې ستاسو قصد کې تر خپل پر ځل منځو ورسته د ځان د پاره یو ورت مقرره ک چې په هغه کې قران کریم وای د الله تعالی ذکر کوي او پر هغه نعمتو چې تاسو درکړي دي شکر ادا کوي او په هر میاشت کې یو څو ورځې د ځان لپاره وټاکه چې په هغو کې بروژه نیسي چې په دغه کار کې نور خلق هم په تا پسې اقتدا وکړي او د خپل ځان لپاره په هغه عبادتو مراضي کېږه چې د عامو خلقو دپاره پراضي یې یعنی ستا عبادت باید تر نورو عامو خلقو زیات او ډیر روم دا ډیر لوی نصیحتونه دي چې دغه نصیحتو په نتیجه کې غیر عادي محصول او انتاج په وجود راوړي داسې علما یې جوړ او په وجود راوړه چې علم یې نشر کړي دغه حنفي مدرسه یې خالده او همیشنۍ کړه رون د امام اعظم رحمه الله په عصر کې ځینې علما داسې وه چې د امام اعظم رحمه الله همیشنۍ ملګري او شاګردان وه یعنی همیشه به د ده سره ملګري او ملازم وه هیڅ وخت نه ځینې جلا کېدل ویل کیږي چې هغه علما چې همیشه او بلا ناغبه د امام صاحب ملګري او د ده په درسو کې حاضر وه شپږ دېرش نفره دي چې د هغو د جملې څخه اتهویشت نفرو د قضا لیاقت او استعداد درلودي او شپږو نفرو یې د فتوا استعداد درلودي او دوه یې داسې وه چې د قاضیانو د تعدیب او فتوا دپاره وړ او لایق وه چهغه امام ابو یوسف او امام زفر رحمهم الله دي یعنی اتنه پر مجتهد علما و کم وخت ویل چې د فتوا لا یقضي یعنی مجتهد امام دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله و امه مسلمته ات مجتهد امامان ورکړي دي دا بیل هغه کسانو څخه چې تقلیدی فتواوی ورکولي او د خلقو په مابین کې قضاوت کاوه او دا هم باید درته معلومه وي چې د قضا وړ هغه څوک دی چې پر ټولو اصلي او فرعي مسائلو علم ولري نو ځکه دغه مدرسه یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله مدرسه د علماو په رایستلو کې تر ټولو مدرسو عظیمه او جلیله مدرسه ده مزني رحمه الله چې د امام شافعي رحمه الله د ملګرو او شاګردانو څخه دی د عراق د فقهاو د یو نفر څخه پوښتنه وکړه ویل ما تقولو فی ابي حنیفه يعني ده ابو حنيفه ده علم فبارك سواي هغه فقيه ويل سيدهم يعني ده علماء والسيد او سردار دي. قال فابو يوسف فابو يوسف كي سواي قال اتبعهم للحديث يعني فحديثه كي ترتول علماء ده التتبع خاوندي. قال فمحمد ابن الحسن والمحمد ابن الحسن سنقدي قال اكثرهم تفريعا يعني تفاصيل يدير زعت. قال فزفر والزفر سنقدي قال احدهم قياسا والبقياسك ترتول علماء تيز فهمدي يعني هاغت بقياس را احكام رئيس ثلاثي زفر رحمه الله ترتول علماء ذات قدرت لري ده غدرينا فرد امام اعظم رضي الله تعالى عنه فشاقردانو كي هاغ دير مشهورة دي. ابو يوسف محمد بن الحسن او زفر رحمهم الله ورونو اجازه راکی چې دغه درو نفر په باره کې هم لږ خبري وکم ځکه دا ممکن نه ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مناقب دي پای ته ورسیږي تر څو چې د هغو کسانو په باره کې خبري ونکو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مدرسې څخه راوتلي دي. ورونو د امام صاحب مذهب به نه وای نشر سوی که چیرې هلته د امام صاحب دغه نجیب او ممتاز شاګردان نه وای. ډېر ائمه الاعلام د اجتهاد ولوړې مرتبې ته رسېدلي دي مګر د دوی ذکر او یاد د همیش دپاره نسو پاته لکه د دغه څلورو ائمه و ذکر چې د تل دپاره پاته سو او د دوی د یاد د ژوندي پاته کېدو سبب هغه د دوی نجیب شاګردان و چې د دوی څخه یې علم حاصل کړي او هغه یې ولیکي او تر دوی وروسته د دوی مذهب نشر کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر شاګردان او ویښ ملګري تر شا پرېښول هغه چې په علم سره معروف او مشهور سوه. دغه کسان چې موږ د دوی په باره کې خبرې کوو او شاګردان یې بولو په حقیقت کې دوی د علم رهبران دي د خپل امام او استاد دپاره مخلصه اصفیا او حواریین دي. دغه شاګردان چې موږ د دوی په باره کې خبرې کوو دوی په خپل ځان کې د ائمه الاعلام د جملې څخه امامان دي. کم وخت چې موږ وایو ائمه الاعلام هو دغه څلور امامان په سرخط او په لوړه درجه کې راځي مګر دغه رنګه د دوی شاګردان هم د لوړې درجې خاوندان قمه او امامان دي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د علماو ډېر لوی عدد تربیه او تر شا پرېښاوه چې په هغو کې دغه درې نفره ډېر مشهور دي او په دوی درو کې امام ابو یوسف رحمه الله د ډېر شهرت خاوند دي. امام ابو یوسف چې نوم یې یعقوب ابن ابراهیم الانصاري الكوفي علم د ده مقام او درجه ور لوړ کړه فقه یې شان او شوکت ور زیات کړي په اول کې یو فقیر شاګرد و او بیا په علم کې مجتهد امام او استاد وګرځېدي. د هارون رشید په زمانه کې د قاضي القضات مرتبې ته ورسېدي لکه د نن ورځې وزیر عدلیه او دی اول هغه څوک دی چې د قاضي القضات لقب ورکول سو او تر هارون رشید د مخه هم د هادي او مهدي په خلافت کې د قضا وظیفه اجرا کړې. امام ابو یوسف رحمه الله د تعلیم په اوله مرحله کې د قاضي ابن ابي ليلى شاګرد و مګر دغه قاضي ونه کولای سوای چې د زكي ابو یوسف زړه وزان ته ورجذب کړي. امام ابو یوسف چې ډېر زكي او تر اندازې زیات هوښیار و او په عین حال کې د علم ډېر شوق او محبت درلودي نو کم وخت چې د امام ابو حنیفه رحمه الله و درسو ته حاضر سو امام صاحب و دته خاصه توجه وکړه لکه د مخه چې مو درته وویل یوازې دا نه چې د ځان شاګرد یې وګرځاوه بلکې د ځان زوی یې باله او د ده د کورنۍ خرج او مصرف یې هم ورکاوه. امام صاحب چې د ابو یوسف رحمه الله ډېر ذراکت او بې حده هوښیاري ولیده د خپلې حلقې کاتب او منشي یې وګرځاوه. ابو یوسف او زفر رحمهم الله د امام اعظم هغه ممتاز او بهترین شاګردان وه او همیشه به د امام صاحب په حضور بحث او نقاش سره کاوه. دلایل به ویل چې دا هم د امام صاحب د درس منهج او طریقه وه و خپل شاګردانو ته د بحث کولو اجازه ورکول. د امام اعظم رحمه الله عادت دا نه و چې فقط درس او احکام به بیانول بلکې و خپل شاګردانو ته به هم غوږ نیوي هغو به بحث نقاش محاوره سوال او جواب سره کول په اخر کې به امام صاحب د هغو په مابین کې حکم او فیصله کول. نو ځکه حماد د امام اعظم رحمه الله زوی روایت کوي چې یوه ورځ ما خپل پلار ولیدی چې راسته طرف ته ابو یوسف او چپه طرف ته زفر ناست وه او هغو په یوه مسئله کې بحث سره کاوه. دلایل یې ویل ابو یوسف چې به هره خبره وکړه زفر به ورباطل کړ، او زفر چې به هر دلیل وای ابو یوسف به ورباطل کړي. دې بحث او دلایلو د سهار څخه د ماپچین تر لمانځه پورې دوام درلود. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په دغه دوو شاګردانو کې دغه علمي قدرت په وجود راوړي او پیدا کړی و، ډېر خوشحاله دی او په شوق سره غوږ ورته نیولی دی تر څو چې مؤذن د ماپښین د لمانځه دپاره اذان وکړي. دلته نو امام صاحب لاس پورته کړي او د زفر رحمه الله پر ورانه یې وواهه او ویې ویل: لا یطمع فی رئاسة بلدة فیها ابو یوسف، یعنی په هغه ښار کې چې ابو یوسف موجود وي د هغه ښار د ریاست تمع دې څوک نه کوي. چې دا د امام صاحب د طرفه فیصله وه چې په دې بحث کې ابو یوسف کامیاب دی. او یو د هغو وسطو څخه چې امام اعظم رحمه الله و خپل شاګرد ابو یوسف رحمه الله ته کړی دی دا دی چې ورته وایي: و خپلو شاګردانو ته دې داسې توجه وکړه لکه هر یو چې زوی وي چې د علم شوق او رغبت یې زیات سي، یعنی د خپلو شاګردانو سره داسې گزاره او معامله کوه لکه هر یو چې ستا اولاد وي، ځکه دا کار په هغو کې د علم شوق زیاتوي. او بیا ورته وایي: که عامو خلقو علمي بحث درسره کاوه، بحث مور سره کوه، ځکه دغه کار ستا د مخ اوبه وړي. یعنی هغه څوک چې نه عالم وي او نه طالب العلم د عامو خلقو څخه وي او بې علمه دلایل درسره وایي، بحث مور سره کوه، ځکه دغه کار سړی سپکوي او په حق کې د هیچ چا سره مجامله او مدارا مه کوه. که څه هم دغه څوک پاچا وي، یعنی تر حق او حق ویلو مه تیریږه، که څه دې هم معامله د پاچا سره وي. او په ډېر عبادت کولو یې امر کاوه او ویل: مرګ در په یاده وه. دا ټول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وصایا او نصیحتونه دي. اضافه پر دې نور مفید او عظیم نصیحتونه هم لري چې د حاکمانو او عامو خلقو سره به څنګه گزاره او معامله کوي. خپل شاګردان په شو مکارم او اخلاقو او وفا سره امر کوي. اضافه پر هغه چې په تقوا، عبادت، روژه، لمانځه او د قرآن مجید په تلاوت سره بیا امر کول چې په نتیجه کې د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه د مدرسې څخه امام ابو یوسف رحمه الله غوندي ډېره لوډله هغه علما چې په علم او ادب کې د لوړ مقام خاوندان و راووتل. امام ابو یوسف رحمه الله سربیره پر دې چې د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه څخه علم حاصل کړی دی او همیشه به د هغه په درسو کې حاضر وو، د غرنګ د اعمش، هشام ابن عروه، یحیی ابن سعید، محمد ابن اسحاق، لیث ابن سعد رحمهم الله اجمعین څخه هم علم ذکری او حاصل کړی. امام ابو یوسف د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاگرد د جلیل القدر امام احمد ابن حنبل رحمه الله استاد دی. احمد ابن حنبل رحمه الله وای: اول ما طلبت الحديث ذهبت الى ابي يوسف القاضي. نو امام ابو يوسف ده امام احمد ابن حنبل استاذ. امام ابو يوسف رحمه الله ده ديري قوي حافظي خاوند وو. كم وقت بو يو شيخ الحديث تكشينسي او هغه په دغه یو درس کې 50 یا شپته حدیثه دراویانو سره بیانول. بیا چې به امام ابو یوسف رحمه الله ده هغه درس څخه ولاړ سو، هغه ټول احاديث به دراویانو سره په یاد وو او روایتول به. حتی دنی اوقات به هغه راوی کم چې ده به دغه احادیث بین اوریدلی و هغه هم ورسره یاداوه. یو لطیفه قصه ده. امام ابو یوسف رحمه الله وای: اعمش رحمه الله د یو مسئله پوښتنه راڅخه وکړه، د هغې جواب مې ورته وویل. اعمش رحمه الله راته وویل: دا فتوا دې د کومه ځایه راویستل؟ ما ورته وویل: د هغه حدیث څخه چې تا د هغه روایت راته کړی دی. او هغه حدیث مې ورته وایه. اعمش رحمه الله راتول: يا يعقوب، اني لاحفظ هذا الحديث قبل ان يجتمع ابواك، ولكني لم اعرف تفسيره الا الان منك. يعني يا يعقوب، دمخه ترجيت استامور او بلار سره زايسي زما دغه حديث بيادو مگر په تفسير يا نپو هدم بيله دغه اوس استاتخه. يعني دمخه ترجيت استامور او بلار واده سره وكي زما دغه حدیث دو مگر دا نره معلومه ده چې دغه حدیث څخه دغه حکم راوځي. سبحان الله، دغه تعمق او جوهر فکر وای. هو نن ورځ هم د احادیث او الفاظ د ډیرو خلقو زده دي، مگر د هغو په اصلي مقصد پوهېدل او د هغو څخه د احکام را ایستل بېله مجتهد امامانو د بل چا کار نه دي. هغه حج شریف چې امام ابو یوسف د خپل استاد اعمش رحمه الله څخه اوریدلی وو د هغه تفسیر او مقصد و خپل استاد اعمش رحمه الله ته بیانوي او هغه هم تر دغه وخته دغه حکم نوزین را استلی دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاگرد نو په خپل د امام اعظم رحمه الله په باره کې څه فکر کوي نو یعقوب ابن ابراهیم ابو یوسف ده هغه علم تقوا او اخلاق په واسطه چې ده حاصل کړي و ولوړو منصبو ته ورسېدي دغه علم او ادب چې ده د امام اعظم رحمه الله څخه زده کړي و ده درجه او مقام د یو فقیر شاگرد عادي انسان د حالت څخه دونه ورلوړ کړه تر څو چې په عباسي دولت کې د قضا و هغه لوړې درجې ته ورسېدي او لوی علماو د در رحمه الله څخه د علم زده کړه کول یو د هغو کسانو څخه چې د امام ابو یوسف رحمه الله څخه علم حاصل کړی دی جلیل او عظیم امام احمد بن حنبل رحمه الله دی او بیا د امام ابو یوسف رحمه الله درجه او منصب نور هم لوړ شوه حتی چې د ټوله عباسي دولت قاضي القضات وګرځېدی او د ده په واسطه په ټوله عباسي دولت کې حنفي فقه نشر شوه ځکه دی د قضا مصدر او مرکز و او د دولت اول قاضي د امام ابو حنیفه رحمه الله په فتوا سره احکام صادرول نو ځکه دغه فقه د ټوله امت مسلمه پر سطح نشر شو او دا خو درته معلومه ده چې عباسي دولت د دنیا پر ټولو مسلمانانو حکم کاوه خاصتا د هارون رشید په زمانه کې امام ابو یوسف تر هارون رشید د مخه د هادي او مهدي په حضور کې هم د قضا وظیفه پر غاړه درلوده لکه څنګه چې امام ابو یوسف رحمه الله د هغو سره هم عجیب قصې لري چې د هغو څخه یوه قصه دا ده د امیر المؤمنین هادي او د یو بل سړي په مابین کې پر یوه باغ یا مځکه دعوا وه دا ډېره مشکله ده چې د حاکم او امیر المؤمنین پر ضد یوه دعوه قضا ته ولاړه سي او قاضي دې حکم وکړي مګر دا دعوه و قاضي ته ورپېش شوه او قاضي مجبوره دي چې باید خامخا حکم صادر کړي د دعوې ظاهري حالات ټوله داسې وه چې باغ او مځکه د امیر دي مګر قاضي ابو یوسف چې موضوع وڅېړله ویلي ده چې خبره داسې نه ده نو اوس غواړي چې حکم وکړي مګر په داسې ډول چې خلیفه رسوا او په تکلیف نه سي چې دا د امام ابو یوسف رحمه الله ادب و او د امیرانو او پاچاهانو سره په حکم او معاملو کې دغه ادب او رویه هم ضروري دي ځکه که و عدل او حق ته بیل تکلیفه او بیل رسوایی رسیدل ممکن وي نو دا خوشه او بهتره خبره ده نو امام ابو یوسف رحمه الله و مقصد ته د رسیدو په خاطر د دغې دعوې حکم وځنډاوه تر څو چې په خپله خلیفه پوښتنه ځینې وکړه ویل په هغه مسئله کې دې څه وکړه کم چې په هغه کې زما په متعلق و تا ته دعوه درغلې ده یعنی په هغه دعوه کې دې حکم صادر کړی دی امام ابو یوسف رحمه الله ورته وویل په هغه دعوه کې ستا مقابل طرف زما څخه غواړي چې امیر المؤمنین دې قسم یاد کړي چې د ده شاهدانو په حق سره شاهدي ادا کړې ده دلته د امیر المؤمنین دپاره د دعوې د ګټلو په خاطر یو اندازه رسوایي پیښیږي ځکه تاسې پوهیږئ چې د یو لوړ مقام د خاوند څخه چې وغوښتل سي چې هغه دې راسي په محکمه کې دې شاهدي ادا کړي او قسم دې یاد کړي لکه په دې کې چې د هغه سړي یو قسم سپکاوی وي نو خلیفه هم د ځان دپاره دا کار مناسب ونه لیدی نو امام ابو یوسف رحمه الله ته وویل آیا ستا په نظر دغه کار پر ما لازم دی یعنی چې محکمې ته به درځم او قسم به اخلم امام ابو یوسف رحمه الله وویل قاضي ابن ابي ليلى دا لازمه بلل یعنی هغه قاضي چې تر ما د مخه و هغه لازمه بلل په حقیقت کې دا د قاضي ابن ابي ليلى نظر نو په خپله د امام ابو یوسف رحمه الله نظر و مګر د ادب په خاطر یې دا نسبت و هغه ته وکړي پاچا پوسو که و دې دعوات نور هم دوام ورکم د خلقو په حضور عام رسوایی پیښیږي نو یې دا نسوه خوښه چې دعوه نوره هم جاري وساتي او تر هغه باغ او مځکې تیر سو چې دا کار هم د حاکمانو او امیرانو پر ادب او هوشیاري دلالت کوي هوشیار حاکم چې دا حس کړي چې دعوه بایلل کیږي او یا کم از کم د دعوې د ګټلو دپاره زما شرف او عزت داغداره کیږي او د خلقو د خبرو دپاره لار پیدا کیږي نو ښه خبره دا ده چې تر هغه دعوه تیر سي او د وخت خلیفه هادي هم دغه کار وکړي پوه سو چې په دعوه کې رسوایی پیښیږي نو ویل همدغه اوس باغ و هغه سړي ته ورکړي یعنی هغه باغ چې زما او د هغه سړي پر دعوه وه زه تر تېر یم و هغه ته یې ورکړي د امام ابو یوسف رحمه الله یوه بله لطیفه قصه هارون الرشید چې امیر المؤمنین او د وخت خلیفہ او مکه مکرمه ته تللی او هلته خلقه تل منځ ورک، یعنی د لمانځه امام دی، منځ څلو رکعت زو، مګر څنګه چې خلیفہ مسافر وو نو تر دو رکعتو ادا کولو وروسته سلام وګرځاوه. پس د دغه دو رکعتو څخه امام ابو یوسف رحمه الله پر نورو منځ کوونکو په لوړ اواز سره غږ وکړ، ویل: یا اهل مکه اتموا صلاتکم فان امیر المؤمنین مسافر ونحن قوم على سفر. يعني ايه اهل مكه خبل منز مبركي ذك امير المؤمنين مسافر دي دلت ده اهل مكه تخيو المنز كونكي چه ده حنفي فقه سره حسد در لودي هغجرخ ده. ويا ابا يوسف نحن اعلم منك وممن علمك، يعني يا ابا يوسف مشترتا او هغا چا عالمانيو چه تاتا علم ده سوالي دي. امام ابو يوسف رحمه الله فورا ده هغا پا جواب كيوين: لو كنت كما تقول لما تكلمت في صلاتك، كترشتيا هم دا سواي لكدا تچوايا تابا پخبل منزك خبرين كوالاي، يعني ترؤوس استال منز ندي پرسوي دواركات المنز دي پات دي او تخبري كوي المنز باید ديل خبرو پايتا ورسول سي، نو كترشتيا پقه واي پل منزك بجي خبرين نكوالاي. امام ابو يوسف رحمه الله بل تب اسلوب سر داور وشول چه دا علم دي معلومات او تکالیف غواړي، دا ضد سالی او رقابت ندي چې فقط په خالص دعوه کولو سره لاس ته راځي. د امام ابو یوسف رحمه الله عجیبه او نادره فتواوي خورا ډېرې دي چې په هغو کې هغه ډېره لطیفه جمیله او معقوله فتوا هغه چې علما کرام یې ذکر کوي هغه فتوا ده چې د هارون رشید او د هغه د زوجې په مابین کې وکړ. قصه داسې: یو محترم ورونو، لکه څرنګه چې په پیته کې ډېر لږ ځای پاتې دی او دا کیسه پای ته نه رسول کېږي، نو اجازه غواړم په راتلونکي اووم نمبر پیته کې به زموږ پاتې بحث بیان کړو انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.